yak jakka ji taxulenu djub jaxaso ko taxulenu wona djub tafsir tabari djukki fuka ñaar atul djom ñen fuka djurum ñent wa naktubu ma qaddamu wa athar dañu bind ma qaddamu lan djital wa atharuhum ak lan la ci ginaaw lolu jarna baye fa lol jef yi nga jef lu djitu ngay faati li nga ci baye ginaaw sa njabo diko jef say doom yi nga jëru sa bop loli tamit ci siinu atabari boobu mu di jàkka yi yonen ci jaabir mu ne araada banu salama an yataxawalu ila xurbi lmasjid fa balaxa zalika annabiya sala allahu alai sallam fa qaal ya banu salama diyaarakum tuktabu aaharukum diyaarakum tuktabu aaharukum fa qaalu ma kaana yasuruna anna kunna tahawalna akhrajahu muslim fi sahihihi jonne ci jabir mu ne dañu salamata jakka ji daf leena sori won ñaan jenn jamono ñu bëgg ge tuxu fi nak ndax jëge ci jakka ji ndax sori ji dal xawna nit ñoom nit ñoom ya bani salama dekk leen fa ngeen dekkoon ndax seen jéego yi ngeen dox ba ci jakka yi dañ koy bind dekk leen fa ngeen dëkkoon ndax jéego ngeen ndax ba jàkk ji dañ koy bind moo tax sori jàkk ji tey ñëw jàkk ji waa ñëw dara donte jéego ba tey ñëw ndax waaye sori ko tey ñëw nag mooy ëpp tiyaaba ndax jéego boo jéego rek dangay am moo tax ñoom ñu ne ñoom dëkkoon li leen di dégloo mooy ñàkk a toxu wa kulla shay'in mépp mbir lu mu tuuti tuuti lu mu réy réy ahsaynahu danañu ko bind danañu ko wàññi fi imaamin mubin ci téere bu leer lépp luy am kulli shay min al asiya aw amrin min al umur jamanahu wa dabatnahu fi kitabin mastur huwa sahifu al a'mal yawma nad'u kulla unasin bi imamihim ay bi kitabi a'malihim wa kulli shay'in mbir mu nekk lépp mbir mu nit def wa kulli shay'in lépp mbir mu nit def teer bi ñëw ñu jox koy yére ñu wóor ko ne ni mu koo ñaw si ak julli ga mu jël ñaw bi teg si naan waa ji tey suba tey suba ba ñu ne tey la julli mbaa suba mu ne tiru dem yàlla mu ne loolu li muy tuuti tuuti ahsaynahu takk nañu ko di bind ko si imaamin ci téere lu biin bu leer ba laasara ñëw ne la lu tax na waxoon waa ji randi boo respecté wu wa kulla shay'in ahsaynahu fi imaamin mubin lu mbir tuuti tuuti yow sa bëri taxi bi nga xam ne da nga dem tëral sa compteur jël benn client boo xam ne bii sa perte woo ko xanaa demal ñoom noonu yow kiyar téléphone nit ñëw fa seetul compteur bi te fekk 200 yi ci wenn nga bàyyi ko mu dugg wax ba noppi nga boole 200 yi fi nekkoon at ya fa nekk fayu ko ko loolu lépp yàlla mu ngi ko bind fii imaamin mubin ci téere bu leer bi ñu ñëw mu àtte leen ko ne la waa ji moo jëleen sa 200 yi ca àdduna kon nag léegi fàkkal pexe baal ko mbaam mu fay la ah bu nee fay nañu fay ko mujahid wa qatada ñu ne huwa allawhu almahfuz loolu mooy téere bu ñu tuddee allawhu almahfuz tabarakallah Aliou Sadio nag mu ne moom daal ni mu yaakaar ni moom la mooy téere jëf yi te mooy li Ibnu Kathir tànn ci tekkin woowu ak firin woowu wa kulli shay'in lépp mbir lu mu tuuti tuuti ahsaynahu natt nañ ko takk ko ba bind ko fii imaamin ci téere mubinin bu leer wala ci sa fis wala boog ci sa tabarakallah ci sa bulte nga déggoon mu naan wa naktub ma qaddamu wa asaarahum tabarakallah ji nga xam ne moo weesu léegi yàlla daan ne léegi nag ñu ñëw ne ci lañu ki nga xam ne mooy qissat ashabi alqaryati ne nañu dëkk ba dafa nekkoon ñu mu tumuranke yàlla yónit ñoom yónent wa drib lahum misaalal ñu ñuy waar ci nu ñu ñoo waaru surtu yasin ayas bi ñet ashaaba alqaryati waa dëkk dañ ngan waar ci nu ñu ñoo waaru dëggal de wa drib lahum sabalal misaal ñu ñuy waar ci nu ñu ñoo waaru dafa mel leen masalan am masal أصحاب القرية وابك بندن وار تنم ونوار اسنخت جاءها دكل ملكب المرسلون نتي ننتيا المرسلون نيال ينيون دكبابا يالا دفين يلني ينتم يخصادق نيادك نيوني للمصدوق نيادك نيوني للسمعون نيادكو واو نيون نيب نيود لين كان كوتي نك دما نيوني يالا ني يوني دا نغا ديكي نيران لا يود ام نغ ني نيت يونت يوي عيسى مو لن دون يوني تا نيوني واخ جي بو ديما سي تفسير القرطبي موم موكو واخي نون واو لولو ام نا تي تفسير كات يي ني تي ديبو واخ لول يوني صادق نيودكو يوم مصدوق يدكو يوم سمعون يدكو إذ جاءها المرسلون فقد فيكم مثال ما نقول يلا ديكو تامبلي جانغالي ينتك سن بارام كي آي بوبو دفوك أتنيت كي سورة ياسين ننام سني برام تبارك وتعالى مدجل واتني في كي سنبيل نيو إن شاء الله سبحانه وتعالى كورجي بس بوغت لحتوي ci katou ñu borom tabaraka taala doon ñu ngi won ak yeen ci sourate yasin ñewon ba am ci fukki ay ak ñet tabaraka allah ba ñuy tambal nak ñu ne won ñu ngi dem jéxal ahzab amna koor jëmi japp fekk fatir lañ jéxal doora ñoo ci yasin ñu ñewé ci ay fuk ak ñet wadrib lahum masalan ashab al qarya idh ja'aha al mursalun ni borom tabaraka taala don ni natli yonenti yam yenn won ca dekk ba qurtubi di wax ni moy intakiya wala antakiya ci waxu mbolam mufassirini ni yalla bayu nit ñoom sadiq masduq ak sam'un ngir ñu war len lu taxawon wara tambule ci أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون يعني أنا من يرمى كأصحاب القرية أي يمنت في يوم كان من يوم يردك من يوم كان من يوم يردك من يوم كان wala mu yonne no ñaar sadiq ak masduq ñoo di leen ñu indi ñettel mu ne if ba nga xamé ne arsalna ilayhim yabal ñun ci ñoom ifnayn ñaari goor jaay yonent ba ñu demee fa kazzabuhuma wa dëkk ba yedd leen lu yonent wax rek wa dëkk ba yedd leen mu ngi bëgge duggal seen loxo ca wàllu ne dëkk bay doxe ci mbirum àdduna ñu ne déeréet sëriñ yoonam nekku ci doxale ni mbirum àdduna ñu bëgge duggal seen loxo ca nañu yare gone ya ñu leen déeréet sëriñ yoonam nekku ci duggal loxoom ci ni yare gone ñu bëgge duggal seen loxo ne leen nii la ñu war a tëralee politique ñu leen déeréet sëriñ yoonam nekku ci wàllu tëral politique ci ñu gëdd dugal seen loxo ci walu la nga xamne moy teural li mu dundul wa ñu leen dédet lool moy yedd yonent waye du leneen manam bu yonent ñëwé ñu mel ñep sëriñ naan ni li la wara doxé ndax yalla li la ci wax ñaka doylo bu ñu ñaka doylo wax yalla ak wax yi ci nga xamne moy yonent bi nam nga sëriñ bi loola moy tax yedd yedd am fa kazzabuhuma ñu yedd leen ñoom ñaar yalla mu fa azzafna ñu dëgëral ñaari yonent ya bi salisin ci beneen yonent bu leen ñetteel bi rasulin salis bu ñu yeddee ñaar ña yàlla yónni keneen mu ñetteel leen ndax mu dëgëral leen fa qaalu ñoom ñett ñëpp ñu ànd ne innaa ñun ñett ñii sadiq masduq shamun ñun ñep mursaluna dañu yoni ilaykum ci yeen ñun ñep lañu yoni ci yeen sourate yasin ay fuk ak ñent da gi fi bi ñaar yoonte ñewé benen ñew ñettel leen dafa ñew saf ci lam yoron woné ni ñom ñep yalla leen yoon borom xam xam bu ne non la war di taxawé morom xam xam mu ne morom doomu soxnam bu de bu fekke ne mu ngay yëngutu mu yëg ne ñom ñep ño wara andandoy genn kaddu ne inna ilaykum mursalun tabarakallah du ay lawbe songé garab ñett lawbe kenn ki xey gajji ba ñi di mocc su benen lawbe ba ñewé du wax ne ki lim fi gajji baxut day tambalé fa maramum lawbe ma yem rek di gajji su wacce ñettel lawbe bu ñewé mom bu gajje bala wacc garab ga daanu loolu la yalla di jinni ci alquran nan yonent bi innama anta munzir wa likulli qawmin had wa rate kan nga kenn ku ne am na nit ku lay jubal barkalla tabar mu mën naa waar nit di ko waar mu sonn kenn ñëw moom nekk hadim daa di koy jubal boo bëggee nag boole munzir ak hadi loola moo jëfe lool moo tax yonent yi nga gis yàlla tegale leen kii ñëw wax kii ñëw wax ki ñëw wax ku ñetteel ci mën naa am lay defaru defaro ci moom loolu lu am sol la ci tëralinu alquranul karim ama bëgg a féetewo yépp tabarakalla suñu mbokk professeur ahmed dam day wax ne ku bëgg a féete yàlla fépp doo ko féete fenn ndax yàlla kenn mënu koo féete fépp yonent yi xaaloo ñu ne maa antum wala bokk waa dëkk bu ne leen maa antum nekku leen illa basharun lu dul mbindeef mislunaa mel ni ñun mbindeef ngeen ni ñun rek gënu leen ñu ëpp leen ñu alal benn wa maa anzala arrahmanu yàlla wàcciwut min cheyin ci dara ñu ne leen yàlla wàcciwul dara waxyi wu leen waxut ak yéen mun ñaar in antum illa takzibun yéen nekku leen lu dul ñuy wax lu dul dëgg aa yonent yi ñu am leen wetti te ñoo sonnoon nu ñu nekk ay mag nu ñu nekk ay kilifa ay nit taxaw ci seen kanam wax leen ñetti wax yi mbindeef ngeen ni ñun yàlla wàcciwul dara waxu leen dëgg tabarakallah mbindeef ngeen ni ñun muy benn tooñ yàlla wàcciwul dara muy ñaari tooñ li ngeen wax du dëgg boobu nag gën cee doy waar waaye yonent du xuloo yonent du delloo kàddu gu baaxul ka ko wax kàddu gu baaxul ndax ndabul yonent muy dëngam ak juba di nekku fa kàddu saaga du nekk ci dëng yonent moo tax du génn ci làmmiñu ku baax ku ne it borom xam-xam bu ne it doomi soxna ju ne it war naa bàyyi xel ci tontu bi yonent yi li ngeen wax métti na lool mbindeef ngeen ni ñun yàlla wàcciwul dara li ngeen wax du dëgg xaaloo yonent yi ne leen rabbunaa suñu borom moom yaalamu xam na ne innaa ñun la mursaluuna ilaykum giñ nañ ne dañ ne dañ ñoo yónni ci yéen tontu la ngoog ndax moom nañ leen a delloo ni yéen it waxu leen dëgg waaye bàyyi nañ fa waxu leen dëgg ja bàyyi fa yépp ne leen xaaloo ñu leen ñoom ñett ñëpp rabbunaa suñu borom moom yaalamu xam na ne innaa ñun ñett ñii la mursaluuna ilaykum dañ ñoo yónni ci yéen ngoob loolu mooy seen tontu ibn aljawzi mu ne akadu alxabara huna billami la mursaluun li annahu jawaabu almunkirin bi xilaafi almawdici alawal fa innahu ixbaaru almujarrad tabarakallah noonu la ko التفعيل وقع في علوم التنزيل تجيك ابن يتلبى خطن تيمير أجرم بن فك أكبر نخبن يقل النوان إنا إليكم مرسلون بابر نون خبار وابن لن يدينك إنا إليكم لمرسلون بن كوي سد لنك بغر الوحدي وما علينا دررني وما علينا دررني إلا لجد البلاغ المبين جات لو جات لو دامو مو نوار لنن ورني جات لو جات رك لي لن جات البلاغ في ليره لغي لا جا ديف موم ييينا جا ديف واي دال نين ني سانت موي جات لي لن جات لو جات وا البلاغ المبين ما تخلو ني نك لي في كسي تي معجزات الدالة على صدق الرسل ci walu dekkal ku dee faj ku puune ak faj ku mumo lépp suñu borom di leen ko defal ñoom yonent yi ndax ñu mën a jottali al balaghul mubin tabarakal looloo tax suñu mag ñi commencé dem ci pénce mu am bés bu muy dajale mboolem ñun jaboote ndax mu am al balagh al mubin tabarak allah bu ngeen dee bàyyi xel wàllu histoire gàmm ci réew mi histoire màggal ci réew mi loolu la doon tekki mooy dajale ñi nga am jotali leen al balagh al mubin ndax wa ma alayna illa al balagh al mubin dara wayin waruñu lu dul jotali gu leer ko defee daje wooye kon mu am al balagh al mubin kaddu yu jóge ca tabarak allah kilifa ga dem ca ñoom yilif kenn ku ne demaat ba beneen yoon ñu dellu si waat ñu dellu si waat ko xaalu waa dëkk ba ñu leen in naa ñun waa dëkk bi tayyar naa bikum dañu leen a gaafal dañu leen a gaafal dañu leen a gaaf ndax dañen ñi woo ci diine ju bokkut ak ji ñu nekkoon li ngeen ñuy woo dafa tumuranke te lu baaxut la te it seen gaas tax na ba ñu ngi ruuflu ci yéen ci lii ngeen ñuy woo loolu xaajatu Cheikh Zada Ali al-Baydawi moo ko wax ci jikkib ñetteel ba xatum téeméer ak ñaar fukk ak juróom gaas bii nag bokkut ak olof moom li ñu wax mooy olof moom soo tekkee jabar ñu wàcc la ñuy dàq la fi ngay liggéeye nga ne daa gaas boo tekkee jabar warkàll dugg ci oto accident ni daa gaas boo amee oto oto ba nangam nangam nga ne daa gaas ñii nag li ñuy tekkee gaas moo dëppoog la yonte ba doon tekkee gaas sallallahu alayhi wa sallam mu ne bu gaas amee day ñett moom dana am gaaf bu fekkee gaaf am na waxi mu nag lu am solo la bu fekkee gaaf am na day ñett ñooy am gaaf jigéen kër fas ne bu fekkee gaaf am na mu ne ko luy gaaf jigéen mu ne jigéen ju yarwu de moom ko ko denc loolu moom gaaf la kon gaaf fii li muy tekk mooy rek mbir mu baaxut lu mu baaxut al qumx loolu la gaaf di tekki waaye tekkiwul nga ànd ak moom ñoo ci la nga ànd ak moom ñu dàq la loolu du gaaf maanaam li ko olof di waxe mu ne kon jigéen ju gaaf mooy jigéen ju njaru ndax jigéen ju yar moom baaxut comme ne sa kër lu fa nekk yàqu mbokk bu fa nekk mu tas ko tabarakalla sa ngay liggéeye mun nañ la sa dàq ndax ay waxam ay réewandem sa patron bu ko seet-seet ay dem nit yooyu loolu moom gaaf la mu ne bu fekkee kër am na gaaf mooy kër gu xat kër goo xam ne benn néeg benn saal jeex na kër gu xat mu ne bu fekkee fas am na gaaf mooy fasu nungul sareet nungul ku ko war loolu laal la tuddewoon gaaf ñeneen ñu nag leen loolu ñu tuddeeku gaaf waaye dëkk bi kon ne yonent ya inna tatayarna bikum dañ leen a gaafal la illam tantahu bu ngeen bayiwut seen woote bi ngeen di woote naan jën diine am naan seen diine ñu ngeen nekk baaxut la narju man nakum dañu leen sabd ay xeer ba ngeen faatu wala yamassannakum dana leen laal min naa jóge ci ngeen waa dëkk bi ñun ñëpp azabun alim mbugal mu métti lañ leen di mbugal azabun alim mbugal métti mu jóge ci ñun loolu la ñu wax waat waa yonente yi alayhimu salaatu wasalaam yonente yoo xaaloo ñun leen xwairukum seen gaaf maakum mu ngi ànd ak yéen fu ngeen dem yóbbu ko fa du leen ñëw ci yéen moo tax li leen dal dal leen waaye seen gaaf mu ngi ci yéen ci wedd gi ngeen wedd yàlla ak mooy ngeen koy mooy ak seen jëf gi ñaaw jël loolu mooy gaaf kon ci yéen kon gaaf day takk nit ki waaye du caajug ne nite ko koy indi taayirukum maakum laysa su'mukum bi sababina wa innama su'mukum bi sababikum wa bi kufrikum wa isyanikum wa suu a'malikum a in zukirtum loolu charte jawaab la boo xam dañ koo dindi maanaam a in zakarnaakum waaznaakum wa daawnaakum ila tawxidila tasa amtum bina mu ndax suñ leen waare rek mooy tax ngeen gaafal ñu moo tax a in zukirtum mu ndax li ñu leen di waar mooy li jur gaaf gi déedéet waaraate munta jur gaaf bal li fi nekk kay antum yéen xawmu nit ngeen ñoo xam ne musrifuun ay yàqkat ngeen yu jéggi day yàqkat nag mën nay jàpp ne diwu ko teg li ko dal fekk moom ci boppam li ko dal moo ko teg xam ngeen ne ismaila ba mu amee soxna papaam di seet si soxna sa ñëw yënd fa na ko soxna sa dalale tax na ñëw ci soxna sa ndax day wax ne sama gan gee gaaf déedéet moom ci boppam gaafam dafa ànd ak moom ndax nam dalale góor ga nam ko tertoo ak góor gi ni mu bëggoon a tabaxee ummaam fokk mu tant doomam mu génne ko ca kër googee lu ko may rek du indi fa musiba bal antum qawmun musrifuun ah xuloo bi bari yenent yi wax di jox waa dëkk b waa dëkk ba di wax di leen jox ngir mi xëccee yu bari lool kenn ku nekk di wax wa jaa mu daa di dikk min aqsal madinati jógee fa gën a sori ca dëkk ba min atrafil madina min abadi atrafil madina fa gën a sori bu doon ci réew mi nga ne mu jóge ca tënku dëkk ba tënku sénégal rajulun waajoo xam ne ba muy ñëw yesa mu ngay waax mu ngay ñukk bëgg atte si diggante yonent yi ak waa réew ma waaw ñu ne mooy xabibu najjar ibnu kasir wax ci wax ju am solo mu ne waa dëkk ba dañoo jógoon bëgg rey yonent ya benn waay jóge leen ca fa gën a sori ca dëkk ba waaxu fi ngir dimb la yonent yi ci seen nit ñi ay itam muy xabibu najjar mu nekkoon koo xam ne daf daan liggéey ci wàllu rab daan faraxe lu bari baaxoon lool lu mu am lu ne genn wàlla ga lay lekk faraxe genn wàlla ga ba demee ci Mukhtafar ibnu Kasir jukkib ñetteel xatum téeméer ak juróom fukk juróom ñeent la ca wax waa ju baax jooju yi xurtu bi ba mu jëlee mu ne xabib mii dafa nekkoon koo xam ne kii amoon nag wéradi gu ne ci moom këram nekkoon ca fa gën a sori ca bunt dëkk ba booy dugg fi bu doon Dakar bi dangaan mu nekk ca Bagni foofu la dëkkoon mu nekk koo xam ne da daan féete woo rek ak jaamu yàlla ay at yu yàgg mu di leen woo ci ñu wéetal yàlla ngir loolu bañ ci ñoom, maanaam ñàkk yëtu yàlla dañ ci ñoom, ñu lam koo wuyu rek. Ba mu gisee yonent yi nag ñëw di woote lu mel ni lam doon woote, mu ne leen hal min aaya, ndax am ngeen luy wane ne yàllaa leen yónni? Kurtu bi nee na ñu ne ko waaw, ñun dañuy woo di wooteel suñu borom bu am kàttan bi. Buñ ko woowee feebar bii nekk ci yow boo wuyoo mën na koo dindi. Ak lu ma jaar ne li de lu yéeme la, man maa ngi ñaan di woo nit ñi ci at yi yépp ngir lii na ci man dañ, kenn wuyuuma, kenn nanguluma, mu ne naka la ma yàllay mën a dindilee li ne ci man. Yonente ne ko naam, rabbuna ala ma yashau qadir. Bant yii waa dëkk bi jaamu du jëriñ du lor. Léegi Habibu Najjar gëm leen, yàlla daal di koy muril ngaana gi nekkoon ci moom, loxo ya lépp daal di wér ak tànk yàq yaram ba. Moo tax ba nitam ñu jógee bëgg a rey ñi nga xam ne ñoo yonent ya, ba mu dégg ko mu daal di gaawantu daal di daw si ñëw ngir xeccali leen, xam ne ñi ko xeccali woon jar nañoo xeccali te it duxuñu ay caaxaan. Loolu la alquran do di junj fii. ba demee ci tafsiru alqurtubi ci jukki fukk ak juróom, xetu fukk ak juróom ñett, muy riwaaya boo xam ne bii moom la fa qurtubi tudd. wa jaa bik min aqsal madinati, ca fa féetee dëkk ba kaw gën faa sori rajulun, benn waay boo xam ne ba mu ñëw yasaa mu ngi waaxu fi ndax xetli fi yonent yi. ba mu agsee qaala, mu ne yaa xaw mi, yéen sama mbokk yi, ittabiu, topp leen al mursalina, yonent yi ni ma leen topp. woote gi ñuy woote jëme ci wéetal yàlla, laahi biir gi ñuy laahi biir nangu leen ko, daal leen di wax seddili wax ja yéen attabiu, topp leen ndax war ngeen a mën a topp. man waajoo xam ne su ngeen ko dee topp mu di leen woo, laa yasalukum, du leen laaj ca lam leen di woo ajuran ak pay. wuxum ñoom ñu leen di woo it mujtaduuna, ñu jub lañu, ñu baax ay jukku lañ, ñu sell lañu. kon nag ñooñu koo ku woo la nga wuy si ko lu war a mën a nekk la. koo xam ne li mu lay woo du la ci laaj pay, koo xam ne ku jub la ay jukkum baax ne la kaay ñu baax, kookee dal war ngeen leen a mën a topp. barka la lu am sol la, attabiu man laa yasalukum ajra wa hum muhtadun. mu ne leen wa maa liya, man lan moo may jot ci wiridi xel ba laa abudu, duma wéetal alladi ki nga xam ne fatara ni, wóor na ma ne moom rekk moo mu bind, liggéey du ma ko wéetal. wa ilayhi taji, moom it tourjaauna, lañ leen di delloo yéen ñëpp ak man. tabarkàllaa, waarati wa am solo la leen wax fi. wa maa liya, lan moo ma jot man Habibu Najjar, lan lay xewle? ana ban feebaru xel, ana ban gàtt xel moo war ma dal ba laa abudu, du ma wéetal alladi fatara ni, ki nga xam ne moo ma bind moom kese. maanaam ginnaaw yàlla rekk moo ko bind, di ko wërsëgal, di ko dundal, nar koo rey ëllëg, su feebaree moo koy faj, mu ne kooku rekk la war a topp, te it ci moom lay dellu ëllëg. ñu takk ay tànkam, takk ay loxoom, def ko ci pax dem ñibbi. mu ne kooku man moom laa war a wéetal, te it yéen moom ngeen war a wéetal. a attaxisu, mu ndax damay jël min duunihi leneen lu dul yàlla aalihatan, def ko ay yàlla. waaw, mu ne waaw, ndax dama fiy bàyyi yàlla jël yeneen yàlla def ko yàlla, te loola du dégg, du jëriñ, du fekk ka koy jaamu dara. yuridni rahman, bu ma yàlla namee bi durin ci lor ma, yooyee nga xam ne du yàlla, laa tugni anni, munu maa fegal shafa'atuhum seeni ramu shay an dara wala yunqizuhum te munuñu maa xetali ndax danaa nekk fii kon di jaamu leneen lu yàlla loo xam ne su ma jaaxlee munu koo dindi su ma yàlla jàppee bëgg naa génn adduna munuñ faat munuñoo dox ci diggante bi leneen lu dul yàlla kon du ma ko def muy yàlla du ma ko jaamu barkalla wala nga gis benn waay génn adduna ñu dindee ci moom ci ay wàllu lu mu jàppoon ne loola dana ko dindi ci adduna tiyee ci adduna lu mat ay kilo yi kilo yi kilo waaw lii mu def ko ci ndigli lii mu def ko ci ndagg yi fenn fu ne mu def ca mu bari lool ndeysaan mu génn adduna ñu tekki yépp dagg yépp teg fële ne ko kaay nag nga wuyi sa borom tabaraka wa taala mu ne kon man yooyee du ci am lenn loo xam ne dama koy jaamu di ko wéetal yàlla rek laay jaamu moom rek laay wéetal ndax moo ma fi indi moo ma fi bàyyi moo ma fi jële moo ma fi indi moo ma fi bàyyi moo ma fi jële innii man su ma fi nekkee di jaamu leneen lu dul yàlla isan kon la fi dalaalin wóor na ne naa ngi ci ak réer muggee ñun gu leer ngeen jégal ñu innii man su ma fi nekkee di jaamu leneen lu dul yàlla di ko wéer samay mbir isan kon man su boobaa la fi dalaalin naa ngi ci ak sankute mubiin gu leer waaw sankute gu leer loolu la yonente bi wax ne ku muus alkayisu man daana nafsahu wa amila lima baad almawti ku muus mooy ku not ba kanam di jëfal nag la ca ginnaaw dee tabarkaallah serigne Saliou Mbacke xalifa alxalifatu alaam li taifati almouridiya mi ngi koy wax ci benn waxam bu am solo mu ne bi maanaam